У перадачы «Жыццё з літаратурай» працягваем расказваць пра асноўныя падзеі 2010 літаратурнага года Беларусі. У адыходзячым годзе адзначаўся яшчэ адзін юбілей – 80-годзе незабыўнага Уладзіміра Караткевіча. Напярэдадні юбілейных мерапрыемстваў у лістападзе людзі, якія добра ведалі пісьменніка, дзяліліся ўспамінамі пра яго. Сярод сяброў Караткевіча быў і паэт Геннадзь Бураўкін. Усё адраджэнне беларускае выхавана было Караткевічам непасрэдна, і можа нават больш, чым кім. Таму што я не люблю, калі гаворыш, што вот ні з таго, ні з сяго на беларусаў зваліўся суверэнітэт, звалілася гэтая незалежнасць, неправда. И суверенитет, и незалежность многие поколения. И снили, и як могли, робили. И Володя Караткевич робил вельми много. И тому, конечно, официальное признание белорусской незалежности, объявление суверенитету, з'явление бел-червоно-белого стягу над дахами державных установ. Это для него было счастьем неимоверным. І ўсё тое, што вось цяпер перашкаджае развіваць той усплёск пачатку 90-х гадоў, развіваць, паглыбляць, гэта Володю да глыбіні душы хвалявала б, і бясспрэчна ён быў адзін з самых актыўных абаронцаў беларускай незалежнасці, суверэнітэту. І самае галоўнае, што Володя ўсё гэта падтрымліваў не толькі сваёй грамадзянскай пазіцыі, сваім якім удзелам у грамадскім жыцці, я не сумняюся, ён бы падтрымліваў сваімі творамі. А яму было што сказаць, ужо не закончыў класы пад сярпом тваім. Я думаю, што калі б ён у наш час заканчваў ты раман, то ён бы абавязкова аддаў бы вялікую ўвагу Мураўёву, паказаўшы, што той Мураўёў, які тады быў, пад іншымі прозвішчамі, на іншых пасадах, у іншых сітуацыях сёння жыве, і жыве неблага. І, на жаль, у яго ёсць магчымасць для разгарнення. Вот я веру, што Володя, ён бы, канешне, выступаў з артыкуламі гарачымі, ён бы прымаў удзел у мітынгах. Это я не сумніваюся, ён быў такі, але ён бы яшчэ зрабіў тое, што вельмі патрэбна для нас. Ён бы вот вывеў такія вось вобразы, як ён вывеў Каліновска, ён бы і Мураўёва паказаў. Геннадзь Бураўкін неаднойчы пісаў успаміны пра Уладзіміра Караткевіча. Найбольш вядомыя з іх эсэ «На беразе Дняпра», якое друкавалася ў 18-м нумары часопіса «Дзеяслоў» у 2005 годзе.